आने जाने कैसी कर दी है झंझट पैदल में बजते हैं ट्रम्पेट हो गया सनसेट सन गया नीचे होते ही रात आ गया मैं तेरे पीछे कमांडो पे जाल तूने फेंका ना चलेगा जादू ना चलेगा काला पैसा डरता नहीं है यार तेरा वार से कोशिश तो करे एक बार प्यार से मतलब की बातों में क्या रखा है बतला दे कर ले थोड़ी प्यार मोहब्बत कुछ पल दो पल के वादे बेधड़कन दिल है मेरा आंसू के इसको धड़का दे थोड़ा सा चैन तू दे दे और थोड़ा सा तड़पा दे तन्हा तेरी बाहें मिलने में ना कर देरी करने दे राबेरी Boy, I need you, come on close होगी ना फिर ये रातें सुबह तक हो मुलाकातें होने दे दिल की बातें You know you're burning the world.